things I do. Shawty, no, I never, ever, ever could do. Do you as good as freaky as I do. Românesc, DJ Killer și Mr. Yahtzee, 2011 remix. Kiss FM și Marte antrenează zilnic pentru viața în WWW, rețeaua 2 mai exact. Am avergadat jocul și premiile, da, urmărește în fiecare zi emisiunile Kiss FM. Intră pe kissfm.ro și descoperă codurile DJ-ilor sau pe cele ascunse în site. Astăzi am avut un cod ascuns pe site, acum e timpul să aflați codul de la Kiss Kiss FM Mix. Intră în rețeaua.emag.ro și poți câștiga una dintre cele 3 mașini puse în joc la final de campanie. Sau premiile săptămânale, câte 3 televizoare Full HD. Codul de astăzi de la Kiss Kiss FM Mix este... Bâlbă! Bâlbă. Da, notați bine acolo. Asta este codul pentru rețeaua.mag.ro la noi în emisiune. Vă invităm și pe blogurile noastre, pe ovidiusenescu.ro și pe olix.ro. Acolo avem toate lansările, relatările, pozele, filmulețele, artiștii, premierele săptămânii acesteia și săptămânii viitoare. Desigur, le punem acolo pe toate. Și niște animații pe care le facem mai nou cu artiștii invitați în studio. O să le vedeți, le vedeți desigur și pe blogurile noastre. De asemenea, vă invităm și pe podcastul Kiss Kiss Remix pe kissfm.ro/kkm. Intrați, ascultați, descărcați. Da, totul gratuit. Rihanna, Only Girl in the World. Imediat Voxy, Stand Me Everything. Și în acolo cu Christian D, Dansa Bonito. DJ Anx și Olix împreună cu voi până la 10. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Yo, come on. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Eu sou legal para sentir meu lado. Cristian Dii, Dansa Bonito, 7:23 de minute. Avem prima tură de SMS-uri. Foarte, foarte multe, ca obicei, primite de la voi. De-aseară, Kiss Kiss in the Mix, Kisomani. Astăzi e ziua mea, vă ascult neîntrerupt, pentru că cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Vreau și eu să iau potul Andrei din Cluj. La mulți ani să trăiești mulți ani de acum și să iei și potul, dacă tu vrei. La mulți ani să primi mâna pe el, îți dorim să deși mai tare DJ. Vreau și eu un dedichis pentru prietena mea, zice Ionuț din Focșani. Pentru o persoană specială, dedic piesa Te Amo de la Rihanna, Cristi din Lugouj. Salut, sunt Cătălin din Turceni. Vreau și eu Roa ne place pentru toți prietenii mei de la Turceni și toate fetele frumoase, zice. E, o chestie interesantă la mijloc aici, nu? Bună, sunt Mona, aș vrea și eu să ascult cea mai nouă melodie de la Deep Central, să o trimit la toată lumea cine ascultă Kiss FM. Avem Deep Central Music Makes Me Free momentan. Și vreau Sava cu Raluca Love You pentru iubitul meu Petre Cosmin din Băbeni cu mesajul sună-mă urgent, Roxana din Râmnicu Vâlcea. Ia uzi, dă mesaj prin noi. Foarte, da, sună-mă urgent că eu nu mai am credit, nu? Avem Deep Central chiar acum, după rob ne întâlnim cu ei și cu băieții de la Sistem. Imediat, una mai veche. Da, de la Julia, te-am ales dintre tacicul muzicii dance. Și ne întâlnim și cu invitații noștri de mâine, Amari și Felipe, Never Told You. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Cu DJ Young și Onyx. Just wait.

seara oficială la Kiss Kiss in the Mix. O să-i avem invitați pe Amari și Felipe. Da, o să facem lansarea oficială pentru România acestei piese. Piesa a fost lansată în afară. Ați mai auzit-o și în România, cu siguranță. O știți și de pe YouTube. Dar mâine îi facem oficial lansarea în România. Încheiem 40 de minute de mix chiar acum. Imediat după pauză ne întoarcem cu primul invitat al serii. Morris vine cu noul lui single Because of You la Kiss Kiss in the Mix live în studioul Kiss FM. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Kiss in the mix. Ziceam că ne întoarcem cu invitatul de astăzi, primul invitat de astăzi, Morris, în studioul Kiss FM. Hello, hello. Hey, hey, Kiss in the mix. Ce fac, băieții? Foarte bine, ce faci tu? Și eu la fel de bine ca și voi. Uite, mulțumesc de invitație în primul rând. Salutăm și Chișinăul pentru că ne auzim și acolo. Așa. Pentru că domnul Morris are concert mâine seara, din câte am înțeles. Da, ți-a auzit bine, uite, Kiss FM e foarte informat. Dacă tot colegii noștri la Chișinău ne-au informat. Așa că party people, mâine ne vedem la Chișinău, o super petrecere, vrem să fie bine ca să nu fie rău. Dacă știi și clubul, poți să-i spui și numele, că nu ne supărăm. Ceva cu F. Faraon. Foarte bine. Bun, hai să le spui, ești foarte vesel așa, ești foarte... Hyper, a băut nes. Am băunesc și sunt agitat. Zine și nouă despre piesele tale care au început să prindă foarte bine afară, concerte multe în afara țării. Uite, am intrat în 2011 și da, acum săptămâna viitoare sunt invitat în India, un mini turneu, ca să spun așa, sunt 3 concerte. Oh, foarte tare. S-a nimerit să fie la pachet. Da, stai, mergem la pachet acolo. O să fie și Slovacia, o să fie și Grecia, mă rog, să vedem să se întâmple 100% și să sperăm că reprezentăm cu bucurie România afară peste tot. Sigur că da, muzica house dance se exportă foarte bine în afară. Zine și nou, care sunt piesele care au prins? Păi este Desire-ul, este Havana, Running-ul și uite, Running, chiar, uite asta cu asta nouă în India, Because of You, ci că rupe lumea. Acum o să mă duc să văd și eu cu urechile mele și cu ochii mei. Punjabi! O să ascultăm acum varianta originală a piesei în premieră la Kiss Kiss in the Mix. După care o să avem un remix în premieră semnat DJ Taina. Și ne întoarcem cu Morris live în studio în câteva clipe. Kiss, kiss in the mix. Kiss Kiss in the Mix. Asta este noul single, Morris, Because of You se cheamă. El este mai departe în studio invitat live. Because of You, da. Păi m-am gândit și eu așa, am zis, din pricina cui se întâmplă lucrurile astea pentru un artist sau pentru artistă, știi? Și din cauza voastră, din cauza unei fete. Din cauza mai multor fete. Auzi, se sună foarte bine piesa. Mersi frumos. Zine cu cine ai făcut-o, cine a produs piesa? Vinovații de această piesă sunt Addictive Sound, adică Zozo și cu Anda Adam. Frumos! Cum să zic, că, nu știu, a fost așa o împrejurare, zic eu o împrejurare fericită acum că și piesa a ieșit și sună foarte, foarte bine, nu place să o laud, dar asta e situația. Addictive Sound, pur și simplu la obiect, piesa Because of You. Foarte tare. Cum te-ai gândit să colaborezi cu Anda? Am văzut că tu ai tot schimbat producătorii, ai tot încercat idei noi. Da, îmi place să fiu așa, de fel mai avantgardist așa, să încerc și teritorii mai noi. Nu știu, mi-a plăcut foarte mult, dacă vorbim de Anda, mi-a plăcut foarte, foarte mult piesa ei, piesa făcută cu Didi, mă rog. Și mai ales că Anda prinde foarte bine afară sound-ul ei. Da, și prinde și afară foarte bine. Are multe concerte afară, din ce știu eu. Da, asta, de asta mă legam și eu, că mă uit pe Facebook-ul ei și văd în continuu că are o grămadă de concerte. Apropo de Facebook. Așa, de Facebook, da. Uite că e Dragobetele, nu, seara asta. Da, astăzi e Dragobetele. Așa, uite, dacă tot e Dragobetele, o să fac și eu de la mine putere, ca să spun așa. Să sune la voi sau să dea mesaj trei fete frumoase. Facem pe Facebook-ul tău, nu? Pe Facebook-ul meu, da. Să intre pe Morris România. Trei fete frumoase cu mesaje, să spunem noi, interesante. Iar din partea mea, din partea lui Morris, vor fi trei ședințe gratuite la Solar, unde aștept să se bronzeze fetele, ca să fie bine, bun, ca să nu fie rău. Asta pentru că domnul Morris și-a făcut afacere. Ușor, și te-am zis să fac și eu, să încercăm marea cu degetul, știi? Și deocamdată e degetul, acum să vedem și marea unde e. Ok, avem o premieră, avem un remix în premieră pentru piesa Because of You, vine chiar acum, desigur, tot la Kiss FM, la Kiss Kiss in the Mix, aici se întâmplă cele mai importante și mai serioase lansări, nu? Ok. E primul și singurul remix până acum, nu? Da, este singurul remix oficial, se aude de la voi pentru prima dată. Ok. Remix în premieră la Kiss Kiss in the Mix. Hai să spunem, este un remix semnat DJ Taina. Because you tonight, I want you to be mine. You make me feel alright. se întâmplă să vină domnul Moris cu două premiere dintr-o lovitură, cu doi iepuri împușcați dintr-o lovitură și cu premiera variantei originale și cu premiera primului remix pentru piesă. Am zis eu doar DJ Taina, dar este DJ Taina și Chris Ferres. Ei au remixat original la... E primul remix original. Remix oficial, așa. Domnul Moris, multă baftă cu noua piesă Because of You, succes maxim nebănuit în afara țării și... Mulțumesc frumos și să ne auzim și noi cât mai mult pe afară, nu? Și să veniți și voi. Poate faceți și voi emisiune afară. Da! Să faceți o transmisie din... India, da. Nu știu, de unde... A putea să începe să o licențiem în cât mai multe țări. Deja emisiunea, se întâmplă și în Bulgaria să avem o emisiune împreună foarte acolo. Foarte tare, bravo. La radio The Voice. Da, uite, o idee foarte bună. Să exportăm și emisiunea, nu numai muzică, nu? Corect. Așadar, mâine seară Morris este în Chișinău. Poimine? Poimine, cred că ajung acasă, boss. Da, relaxăm sau ne distrăm cu prietenii, nu? Așa, și săptămâna ne încărcăm bateriile pentru miercuri, să plecăm în India. Frumos. Foarte bine, o să ai mult de zburat până acolo. Cam 13 ore, da? Sunt... Mi-am tras multe jocuri pe telefon, multe filme, ca să fie bine, să nu fie rău. Așa, pe final, rapid, încă o dată pentru fan, datele de contact, Twitter, Facebook, site. Morris România. Pe Facebook, tot la fel, Morris România, underline cu România, mă rog, așa. Mă găsește lumea, sau pe site, pe www.morris.ro, de săptămâna viitoare facem și o sesiune nouă foto. O să schimbăm site-ul, o să fie un pic mai altfel. Să sperăm că o să fie mai bine. Ok, ca să nu fie mai rău, nu? Ca să nu fie mai rău, așa. Baftă maximă, succes cu noua piesă și să ne auzim. Pupăm și colegii de la Chișinău, cu ei o să ne auzim puțin mai târziu, când vom avea concursul Kiss Cash cu 2400 de euro și un Samsung Galaxy Tab. Ne întoarcem câteva clipe, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Kiss FM, where the real idols play. Kiss FM is back. You know now. 1, 2, 3, 4. Listen. Kiss FM. Let's go. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Party people, this is DJ Young and DJ Onyx in the mix on Kiss. Yo, hello, party people, începem o nouă oră de mix. 8 fix arată ceasul, asta înseamnă că începem fix 40 de minute neîntrerupte de absolut nimic. Și dacă e joi, e weekend la noi. Avem și ora aceasta de richisuri de la voi, 0722 206020, și desigur de pe Facebook le așteptăm. facebook.com/KissFM România. Începem ora cu Shakira, Loca, după... Nu am avut aia? Nu. Da, Shakira o să fie mai târziu. Shakira. Bine. Uite, Martin Solveig, hello, chiar acum. Mă uitam în tracklist-ul din playlist-ul. Hello, să fie un pic mai încolo. J-Lo și Pitbull, On The Floor, a doua piesă. Și apoi ne întâlnim cu un remix foarte tare la Alexandra Stan, Mr. Saxovic. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, radio numărul 1 în România. Vă mulțumim! 40 de minute non-stop mix. Kiss Kiss in the mix.

Mix, mai de club, așa sună foarte bine pentru Alexandra Stan, Mr. Sax a Beat. Nici nu știu exact dacă e românesc remixul, aici scrie Julian Dobson și K-Live Extended Remix. Urmează alte super hituri până atunci, 0722 20 60 20. De la Alex pentru colegul meu de serviciu, pentru Ion să fie special și pentru voi, mulțumim foarte mult. Aveți cea mai tare muzică, Kiss FM, cel mai tare post de radio, sunteți cei mai tari, vă ascult cu plăcere, Alina Petroșan, mulțumim. Sunt Rusu Marin din comuna Odobești, județul Bacău și ascult Kiss FM și vă voi lua banii. Mulțumim. Să-i scrii și cu 2 de ei, dacă tot îți plac banii. Tu ai citit, sunt Rusu Marin, eu am înțeles, sunt într-un submarin. We are living in a yellow submarine. Hey, yellow submarine. Hey. Sunt de cei mai tari, s-o trebuie să tot așa cu muzica, am mai dat și premii Kiss Cash și în județul Vâlcea, zice că ascult toată ziua, nu și noaptea, Sorin din Vâlcea, altcineva care da, se roagă de bani, vă rugăm, nu vă mai rugați de bani dacă vreți să câștigați, jucați. Astăzi o să facem special o ediție pentru cei din județul Vâlcea, o să găsim niște orașe și îl mituim pe Gicuță neapărat în Vâlcea. Da. Pentru toți jucătorii de la Kiss Cash, să știe! Hey, hai să mai citim încă un derichis, să vedem ce mai avem. Bună seara, aș vrea și eu un derichis pentru iubita mea Alina, cu mențiunea te iubesc mult, tu ești tot ce mi-am dorit de la viață, cu multă dragoste, semnează Cătălin. Avem Roa, ne place Shakira, Loca, Felipe C Remix și apoi Aisa și Sugar Daddy's Fallin, o piesă lansată în premieră ieri la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on, shit! Dimineața, bingo, bong, dar-mi play la un song. Că ne place, ne place, ne place, place, place. Seara ne adunăm să deschidem diverse capace. Place, ne place, place, place, place. Umblem pungi, versace, de uleu cu apă. Că ne place, ne place, ne place, place, place. Ne aruncăm de la etaj să facem hidroderaj. Că ne place, place, ne place, place, place, place. Fără număr, fără numere, doar cu litere. Scriu versuri de parcă sunt la admitere. Lucrurile simple mă inspiră, expiră. Cuvinte, propoziții, fraze, doze pentru minte. Muzica-i supremă, ne ridică pe toți. Ne ține de mână ca o mamă bună. Basul este laptele, tobele sunt șoaptele. Cântecul de leagă în ce ne umple nopțile. Tare să vă scoatem din sertare. Că ne place, ne place, ne place, place, place. Punem 50 de bani pe linia de tramvai. Că ne place, place, ne place, place, place, place. Confecționăm fumigene direct din acordeoane. Că vă place, vă place, vă place, place, place. Vrem să fim maturi, s-o ardem la patru ace. Cum vă place, nu, nu, nu, nu, nu, nu ne place. Fără număr, fără numere, doar cu litere. Scriu versuri de parcă sunt la admitere. Lucrurile simple mă inspiră, expiră. Cuvinte, propoziții, fraze, doze pentru minte. Muzica-i supremă, ne ridică pe toți. Ne ține de mână ca o mamă bună. Basul este laptele, tobele sunt șoaptele. Cântecul de leagă în ce ne umple nopțile. mine. Alex, Aisa și Sugar Daddy's Folly se cheamă. Foarte, foarte tare piesa, ne place, o să o mai auziți la noi. Dacă e joi, e weekend la noi, asta înseamnă că începând de mâine, seara, undeva după emisie, plecăm la Winter Kiss, la petreceri și la mare nebunie care se întâmplă în weekend. Avem sâmbătă și duminică programul special de la munte, Sinaia, până la Brașov și predeal Winter Kiss Kiss in a Mix. O să zică lumea acum, bă, dar nu vă mai săturați de munte, nu. Stăm acolo până se termine zăpada, așa am zis, așa am promis, așa o să facem. Până la ultimul fulg de nea, stăm pregătiți pentru mega show, mega distracție, nu nebunie. Bunia maximă de la munte. Poate și un weekend după, ca să facem grătărelul promis exact acolo pe pârtie. Tot în weekend, mai exact începând din seara asta, avem partidul Kiss FM ediția 169. Olic și Dan Fințescu sunt în această seară în Club Rococo din centrul vechi București. Mâine seară ne vedem în Club V Suceava, iar sâmbătă în Club Divino din Galați. Începe weekendul, începe nebunia, dacă e joi, e weekend! Weekend! Nu știu ce s-a întâmplat astăzi, dar din nou e plin studioul de baloane. Cred că cineva a câștigat nunta aia de 35.000 de euro. Găsiți detalii pe site, o să ne uităm și noi mai exact. Tot studioul Kiss FM, în toate părțile lui și în partea cealaltă unde sunt vocile, este plin de balonașe roșii, roz, portocalii, nu știu, mă rog. Avem niște piese foarte, foarte tare. Acum continuăm cu Morandi, Midnight Train. Cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss. Yesterday I was ready. saying. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. 6 minute de muzică neîntreruptă și doar mixată se încheie în acest moment. Vine o mică pauză și ne întoarcem repede. Trebuie să vă spunem, stați așa, stați așa, că vă ziceam de Kiss for Love mai devreme. Aurelian și Georgiana din Galați sunt fericiți câștigători ai nunții de 35.000 de euro! 6 din cele 7 cupe finaliste au fost astăzi de Dragobete în studioul Kiss FM cu Mișu, cu Oana, cu Dezbrăcatul pentru a încheia ultima etapă a campaniei Kiss for Love. Ne iubim și ne luăm. Deci de asta avem atâtea baloane aici. Găsiți fotografii, filmulețe și impresii proaspete în scurt timp pe kissfm.ro. Bine, cred că sunt deja pe site-ul kissfm.ro. Pauză, ne întoarcem imediat. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on in. Let's go. Kiss FM. Back to the mix. Here's Kiss in the mix. Back to the party. גם כשעצמך כמה, כמה אהבה יש בנשמה גם כשאת בוכה את כל כך יפה כמה אהבה

înainte de ora 9 vine și piesa Non House în câteva clipe. Iar după piesa Non House de la 9 fix ne întâlnim cu System și Deep Central în studioul Kiss Kiss in a Mix. Sunt deja pe aici, își fac pregătirile de nuntă, ca să zic așa, era să zic de nuntă, desigur, pentru că noi avem o nuntă aici, s-a dat premiul în dimineață, o nuntă maximă, mare, frumoasă, de 35.000 de euro, avem studiourile branduite cu balonașe, inimioare. În acest cadru facem poze cu artiștii astăzi, artiștii invitați, o să le vedeți pe site-ul kissfm.ro. Așadar, pauze, ne întoarcem în vreo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 minuțele alături de voi. 15. Hai, 20. De unde a scos Olix, din ce... De pe ce era... De pe ce era prăfuit. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Ok, back to the party. Am deschis toate microfoanele. Sunt aici și System și Deep Central, mai exact Zoli de la System și cei doi Deep Centrali. Ceilalți băieți de la sistem care butoaiele momentan? Sunt încă la lift. Hello, sunt abia la etajul 2. Bună seara, bună seara. Hai, mai aveți asta? Bună seara, asta a fost ultima glumă. Aveam și o întrebare. S-a înroșit aici ceva, cred că e un ineluș ceva, în roșu, nu știu ce se întâmplă. Nu, e de bine. E becul on air, ca să știi că ești în direct. Așa e, la început de carieră. Nu știu pe ce am călcat, dar acum îmi merge și mie casca. Am senzația că o să râdem foarte mult cu acești băieți astăzi. Bine v-am regăsit în formula featuring-ului Sistem și Deep Central. Ce faceți voi? Uite, ne sistematizăm noi, cei de la Deep Central, și bănuiesc că cei de la Sistem se centralizează. Nu. Eu am venit cu din internet. Cu treabă serioasă. Doi, am venit din internet, să-i cunosc. Ești pe am interes? Am venit să promovez piesa. Măcar unul din noi. Foarte frumos. Pentru cei care nu ne văd acum, trebuie să știe și cum sunt dispuși în studio. Zoli se află la mijloc, între cei sunt doi. Sunt bine dispuși. Încolțit, este centrat Zoli de către cei doi deep centrali. Noi deja știm foarte bine. Băi, zicea, trebuie sistematizat, foarte clar. Știi foarte bine piesa. Mai bine să stea el între noi decât noi între el. Oh my God. Ce prost ești. Eu zic să-i lăsăm pe ei să-și prezinte piesa, proiectul, nebunia. Eu zic să lăsăm muzica așa pe fundal și să vorbim cu ei până la 10. Nu, să plec ca să trecem de momentul penibil. Dacă ne vine amendă, capelă, ceva. Dacă ne vine amendă de la CNA, domnul George, să fii bun de plată. Da, și în ideea asta avem să fiu bun de apă plată. Avem un mix penibil. Penibil. Ce vă uitați toți la mine? Nu, acum avem bune. Știi că nu o să cum se ia asta serioasă, această ediție. Eu vreau să-l tot pe George. Știi care e diferența dintre o găină? Că are picioarele paralele mai mult stângul. Nu, pe bune acum. Revenim la piesă și la premiera oficială, pe bune, a piesei acestui Ladies featuring. And gentlemen. Cum s-a întâmplat? Cum e treaba? De când sunteți prieteni? Prieteni de vreo 10 ani. Cel puțin eu cu George. Cu Doru nu prea sunt prieteni nici acum. El cu mine de 10 ani, eu cu el de vreo 8 ani. Da, păi, că Doru s-a întors cu spatele la intro. Eu de 10 ani vreau să-l am prieten pe Facebook, dar încă nu s-a inventat. Bună asta. Bun, hai să răspundeți de piesă. Cum s-a întâmplat? Până la urmă, de 10 ani vă știți și iată, după 10 ani de-abia a ieșit... Hai, George, zici și tu la emisiune cum s-a întâmplat. Acum ar trebui să spunem că lucrăm de 10 ani la piesă. Uite, aici unde nu se vede fața, poți să vorbești tu. Știi cum e? Ne tot vedeam, ne întâlneam așa, ca prieteni, fără ba la motiv. O bere, ba la două, s-a întâmplat de vreo 2-3 ori să fie chiar mai mult de două beri, 3 adică. Mai puneți o tobă în fus, mai puneți un instrument, nu? Mai nu, fără fost, nu, jucam fotbal, deci fără interes. Bine, jucam fotbal, e mult spus. A trebuit să punem un webcam în studio să-i vedeți pe cei trei ce poziții interesante au în acest moment. Acum, după ce am spus eu mai devreme, clar o să se înțeleagă în porcărie. Bine, hai să ascultăm piesa și apoi ne întoarcem cu voi în studio, că deja facem un mic talk show aici. Avem Sistem și Deep Central din urma ta. O să aflăm, de fapt, al cui single e ăsta. Sistem, Deep Central... Da, și în urma cui se află cine. Hai, ne întoarcem repede cu ei în studio. Nu pot uita nimic și doare. cum să te pot uita? Nu pot trăi în urma ta. Centru și Zoli de la Sistem. Hello din nou. Ciao, ciao. Ziua bună. Vreau și eu să mulțumesc unui grup mare de oameni. Și anume taximetriștilor din București. Sunt noi tăi prieteni. Serios, deci de vreo lună jumate umblu doar cu taxiul prin București și am remarcat progrese fantastice. Oamenii salută, nu fumează mașină, mașinile sunt curate și încă nu mi s-a întâmplat nimic rău. Mie mi s-a întâmplat, am ascultat piesa asta chiar acum în taxi când am venit încoace. Și noi umblăm cu taxi de când umblă și Zoli. Și noi vrem să fim în asentimentul lui și al taximetriștului. Și s-a întâmplat să puteți căra ușor și butoaiele cu taxiul? Chiar am vorbit foarte ușor. Cum să car mă butoaiele cu taxiul? Nici pe alea cu murături nu te lasă să le urmă. Bă, deci fii atent, bancul ăsta cu murăturile, pe cuvântul meu, e de cel puțin 10 ani. La fel de prost și de fiecare dată când l-aud, îmi vine să mor de râs. Frate, nu te oprești cu murăturile. Noi vă lăsăm să vă certați. Gata, e ultima oară când... O să închide. Jură-te aici la Kiss FM că e ultima oară când mai zici de murături. Nu jur, n-am să jur, dar uite... Jură-te, mă, cum n-ai să jur? Jură-te acum. De săracul George, da, no, de la Dixon, trebuie să fii sigur de dragobete. Da, acum pe bune. Nu. Vreodată ați ținut murături în butoaiele alea? Niciodată. Sunt butoaie noi. Butoaie noi, foarte bine. Care am deși manevrate de un tehnic pe care tu nu-l ai. Da, ai plecat. Da, știu. Că nu vine când e buca. Dacă ești prost, normal. Vine când vrea el. Vă mai lăsăm? Nu știu. Mai avem așa. Dacă ne mai lași 5 minute, se dezbrăm proiectul acum. Cred așa ceva. Depinde doar de voi acum. Eu propun să mai pui o dată piesă, că nu se știe când o să mai pentru mai ultima oară. Pentru ultima oară la Kiss FM. Ți s-a întâmplat vreodată, Olic, să dai o piesă pentru ultima oară? Nu, dar ar putea fi o premieră astăzi. Premieră, ultima difuzare a piesei. Acum, la Kiss Kiss in the Mix. Fii atent. Premiera. Ultima difuzare a piesei. Poate bine. Păi ce să vă dorim în final? Succes cu piesa, dată de contact pentru final, dar stai că n-am vorbit nimic cu ei. N-am apucat să spunem că putem să cântăm piesa asta împreună în concerte, putem să o cântăm și separat în concerte, depinde de câți bani aveți, bineînțeles. Putem să o cântăm și live în concerte. Deci, cu alte cuvinte, este single-ul ambelor trupe, cum ar veni. Da. Foarte frumos. Un lucru serios am aflat pe seara asta. După o sfert de talk show. Și piesa e cântată de Deep Center și Sistem, adică chiar e pe bune asta. Am înțeles. Da. Noi ne gândeam că sunt alții, pe bune. Mai mult Sistem, că suntem 5. Ok, succes maxim cu acest single pentru ambele formații. Mulțumim frumos, mulțumim Kiss pentru ajutor. Mersi. și date, și în vară. Din partea de... ambelor trupe, de așa? Dragobete, să vă iubiți maxim tuturor celor care ne ascult acum. Și foarte salutăm frumos. Taximetriștii! Yeah! Hai, cărați butoaiele! Taximetriștii care nu fumează mașină, taximetriștii care respectă care clienții. Frumos, care... mulțumesc, vă rog frumos, zâmbesc și chiar există aceștia. Și au să dea rest. O comandă chiar acum pentru taximetriștii care le plac murăturile, să vină un pic să ne ajute la Kiss FM aici. Aici, la splaiul Independenței 319, în față la banca. Ok, baftă maximă, continuăm tracklist-ul Shaggy și Mr. Bombastic. Un remix foarte, foarte tare la Kiss, Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Feel the sound. Kiss, Kiss in the Mix. Mr. Bombastic, we order some bombastic, romantic, fantastic lover. Mr. Lover, lover, now Mr. Lover, lover, girl. Mr. Lover, lover, now Mr. Lover, lover. She call me Mr. Bombastic, tell me fantastic. Touch me on me back, she says I'm Mr. Romantic, tell me fantastic. Touch me on me back, she says I'm Mr. Romastic, tell me fantastic. On the box, it says I'm Mr. Romantic. Tell me fantastic. Touch me on the box, it says I'm Mr. Bombastic. Why?

exact 9:30, mai avem încă vreo 20 ceva de minute de mix, de piese mixate, de rechisuri, mesaje. Acum a trecut timpul cu toată nebunia asta cu băieții ăștia în studio. Avem de rechisuri foarte, foarte multe primite de la voi. Bineînțeles că n-am mai citit de nu știu când, că ne-am luat cu vorba cu băieții, cu toată nebunia, cu muzică nouă și așa mai departe. Hai să vedem. Hello băieți, mulțumesc pentru melodia cu Pitbull și J-Lo. Îmi place foarte mult, m-a cucerit la fel ca și voi, sunteți cei mai tari, number one, vă pup dulce. Ana Maria cu Y scris. Cineva ne întreba cum se numește remixul de la Shakira. Am și spus atunci în direct, dacă ați ascultat atenția. Felipe C. Felipe scris cu F, da? Sunt Georgiana din Aricești. Acolo s-a invertat Aliciul, nu? Bravo, v-aș dori și eu de rechis pentru să se numeau Ciprian și copiii mei Mario și Andra cu mesajul bebe. Vă iubesc foarte, foarte mult. Pentru șeful nostru Gabi Bătescu de la băieții de la Tut Company, care ne lasă să ascultăm Kiss FM acum în timpul programului. Frumos, yeah, Roa, ne frumos. Place. Dacă vreau citiți, asta l-am... Sunt Gicuța din Brașov. Vrei să te prietenești cu Gicuța al nostru, am înțeles. Da, e fratele calculatorului nostru de aici. Salut, sunt Petru din Târgu Mureș și vreau și eu să-i dedic iubitei mele Oana piesa Echo de la Red Red DJ și Frisco. În spiritul lui Dragobete, sunteți fain, mulțumim foarte, foarte mult. Vă ascult și vă dedic melodia Calia pentru toate fetele, iar dacă tot ziceți că stați la munte până la ultimul fung de nea, fulg de nea, atunci să stați și la mare... Până la primul mai e toamna între ele și primăvara. Da, și Cireșel din Constanța, mulțumim foarte mult de invitație. Cu siguranță îți dorim să stai tu acolo în bătaia vântului și în valurile mari care se întâmplă iarna, da? Avem noul single Plain Wind lansat aici la Kiss Kiss Remix. Ia Bibi se numește. Caro Emerald vine cu A Night Like This. Și ne întâlnim și cu Ellie White, o piesă care ne place foarte, foarte mult. Nu te mai caut. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. I don't wanna lose you, I'm lost in dream without you. Keeping your love deep inside of me. Tied from night to morning, we're gonna keep on loving. Run away with me to my beautiful world. Dreaming without you, being your love, deep in the past behind. I could lay you down and waiting like an angel with no sky. I'm in love. Invitați alături de sistem acum câteva minute în studioul Kiss FM. Am avut parte de vreo 10 minute de talk show atunci cu ei, dar am râs, ne-am distrat și asta a fost foarte bine. Trebuie să vă spunem că băieții de la Voxis vin în această seară la Mr. Boba în program după ora 23. Dacă e joi, Marian Boba e în butoi, are oaspeți la Kiss in the Night. Ziceam, cei de la Voxis vin live în emisiunea lui. Noi în weekend ne întoarcem la munte, la Winter Kiss. Transmitem live din Sinaia până la Brașov, Predeal, de la 12 ziua până la 4 după amiaza, sâmbătă și duminică. Transmisii de pe pârtiile de la munte în toată țara. Și tot în weekend, mai exact începând din această seară, partidul Kiss FM petrece ediția 169. În această seară, Olic și Dan Fințescu vă dau întâlnire în București, în centrul vechi. Avem un club nou, se numește Rococo. Ne vedem acolo, intrarea e liberă pentru toată lumea. Mâine seară ne vedem în Club V din Suceava sau Club V din Suceava, iar sâmbătă suntem în Club Divino din Galați. Dacă vreți să câștigați o invitație, kissfm.ro/galați pentru cei de acolo. Weekendul cu mega petreceri și mega mixuri, ca să spunem așa, avem Nick Camarera și Mike Diamonds, piesă lansată în premieră la Kiss Kiss in the Mix. Se numește Kalia și atât. Asta e ultima piesă din această seară, putem să punem și jingle-ul The Last Song of the Mix, 2, 3 și... The Last Song of the Mix. We're done for today. cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Yo, come on. It's a subliminal in me by the boy. Yeah. My name is long side you come on up any place. Yes, now for the dance floor. Woman say Kalia, I just wanna give it to you. De astăzi de Kiss Kiss in the Mix. Dacă e joi, e weekend la noi. Mâine, vin vineri, avem pregătit un set special back-to-back DJ Young and Olex. Mâine avem și alți invitați, ultimii invitați din această săptămână. O să avem pe Amari și Felipe. Și hai să facem o scurtă recapitulare. Să vă spunem ce invitați am avut săptămâna asta. Luni am întâlnit cu Plain Wind și Park Place. Marți am avut seara, desigur, debutanților. Bianca a venit cu I Wanna Feel și Daniel Creed cu Insomnia. Iar miercuri am avut seara lansărilor în exclusivitate. I-am avut pe Ryan și Radu cu o piesă nouă. Și la fel, Aisa a venit cu Sugar Daddies, un nou single care se numește Falling. Astăzi Morris și Sistem împreună cu cei de la Deep Central. Super Caterinca, super distracție astăzi cu băieții în studio. Săptămâna viitoare este foarte, foarte aglomerată. Luni, Chris Meyer își lansează singlul solo, ca să zic așa. Are piesă nouă, să vine în premieră și exclusivitate la Kiss Kiss Remix, undeva la 7:30 cu ea. Și tot luni, Sonia lansează oficial noul single, Hold On. Marți ne întâlnim cu cele două proiecte pe care le-ați auzit deja la Kiss Kiss Remix, Levandis și Pete Leffer. Miercuri întâlnim cu noul single Heaven și Nico vine cu un remix, DJ Ang și Aisa. Iar joi, oameni buni, atenție foarte mare, Connector își lansează noul single aici la Kiss Kiss Remix. Și dacă o să fie exclusivitate. Da, și dacă o să fie gata, sperăm să fie gata până atunci, noul single Neilini, Ninja Boy, Ninja în varianta DJ Ang și Aisa Remix. Bun, cam asta e programul, cam asta a fost programul pe săptămâna asta de la Kiss Kiss Remix. V-am spus programul nostru pe săptămâna viitoare. E timpul să ne luăm rămas bun de la voi. Nu uitați, după ora 23 la Mr. Bob am program, vă întâlniți cu Voxis. Iar mâine dimineață, în cronică, primul pod este de 2500, nu parcă? 2000. Ok, erau mai mult. 2500 de euro. Mă, ce memorie ai, mă. Da, 2500 de euro și o tabletă Samsung Galaxy. Ne auzim mâine, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Don't mess with the radio. Hey! Kiss FM.